نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پارا نمبر پانچ رکوع نمبر سات آیت نمبر 71 سے 76 پارا نمبر 5 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 71-76 پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو خذو پکڑو خزرکم بچاؤ اپنا فنفرو پھر نکلو صبح تن چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں اونفرو یا نکلو جمیعا سارے کے سارے وَإِنَّا اور بے شک مِنْكُمْ تم میں سے لَمَئِ البتہ کوئی ہے جو لَيُبَتِّئَنَّا البتہ ضرور سستی دکھائے گا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ پھر اگر پہنچے تم کو مصیبتن مصیبتن کوئی مصیبت قالا کہتا ہے قد انعم اللہ تحقیق انعام فرمایا اللہ نے علیہ مجھ پر اسلم جبکہ نہیں اکن میں تھا معہم ان کے ساتھ شہیدہ حاضر ولئن اور البتہ اگر اصابکم پہنچے تم کو فضل من اللہ ليقولن البتہ ضرور کہے گا کألم گویا کہ نہ تکن تھی بینکم تمہارے درمیان وبینہو اور اس کے درمیان مودتن کوئی محبت یا لیتنی ہائے افسوس مجھ پر کنتو ہوتا میں معہم ان کے ساتھ فافوزا تو میں کامیابی پاتا فوزن عظیمہ کامیابی بڑی فلیقاتل بس چاہیے کہ جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الذين وہ لوگ يشرون الحياة الدنيا جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی بالآخرہ آخرت کے بدلے میں آخرت کے بدلے میں وَمَنْ يُقَاتِلْ اور جو کوئی جنگ کرے گا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فیقتل پھر قتل کیا جائے او یغلب یا غالب آ جائے فَسَوْفَ پسند قریب نُؤْتِيهِ ہم دیں گے اس کو اجرن عظیما اجر بڑا وَمَا لَكُمْ اور کیا ہے تم کو لا تقاتلونا نہیں تم جنگ کرتے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں والمستضعفین اور بے بس سمجھے گئے من الرجال مردوں میں سے والنساء اور عورتوں میں سے والولدان اور بچوں میں سے الذين وہ لوگ يقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اخرجنا نکال ہم کو من هذه القرية اس بستی سے الظالمی ظالم ہے اہلوہا اس کے رہنے والے وَجْعَلْ لَنَا اور بنا دے ہمارے لیے مِن لَدُنْكَ اپنے پاس سے وَلِيًّا کوئی دوست وَجْعَلْ اور بنا دے لنا ہمارے لیے مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا اپنے پاس سے کوئی مددگار الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے يُقَاتِلُونَ وہ جنگ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقاتلونا وہ جنگ کرتے ہیں فی سبیل الطاغوت طاغوت کے راستے میں فقاتلوا پس جنگ کرو اولیاء دوستوں سے الشیطانی شیطان کے ان قید الشیطانی بے شک چال شیطان کی کانا ہے ضعیفہ کمزور. بس جی.